30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. Mediamarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 14 dzień czerwca, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Oczy kibiców zwrócone na Niemcy. Wieczorem początek Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Należy wstrzymać pracę KRS i uchwalić ustawę pozwalającą na powołanie nowej rady, mówi w Trójce prezes Justiti. Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa. Bezcenny lek będzie można oddać jutro na pikniku naukowym Polskiego Radia. Tylko Igrzyska Olimpijskie będą większą imprezą sportową w tym roku. W Niemczech zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wieczorem w Monachium otwarcie Euro i pierwszy mecz Niemcy-Szkocja. Prawie 3 miliony ludzi zobaczy łącznie mecze na 10 stadionach. 20 milionów fanów spodziewają się organizatorzy w strefach kibica. Dlatego mistrzostwa są ogromnym wyzwaniem dla służb, choć konkretnego zagrożenia w tej chwili nie ma, jak przekazała ministra spraw wewnętrznych. Skupiamy się na islamistach i stadionowych chuliganach, ale też na cyberprzestępczości. Dodała Nancy Faeser, informując, że niemieckiej policji pomagać będzie blisko 600 funkcjonariuszy z innych krajów, także 14 z Polski, w tym dwóch w Centrum Dowodzenia w Neuss. Centrum pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tam czuwa policja i inne formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, z kontrwywiadem włącznie. W to miejsce trafiają wszystkie informacje i tam są oceniane oraz dalej przekazywane, powiedział Herbert Reul, szef MSW na Drenie Północnej Westfalii, gdzie odbędzie się blisko połowa meczów Euro. Niemcy zagrają ze Szkocją o 21:00. Mistrzostwa z udziałem 24 drużyn potrwają do finału 14 lipca. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia uważa, że należy wstrzymać pracę Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie, a następnie uchwalić ustawę pozwalającą na powołanie nowej rady. Krystian Markiewicz podkreślił jednocześnie, że nie można zgodzić się na senacką poprawkę, która zezwala na wybór do KRS wadliwie powołanych sędziów. W Trójce zaznaczył, że w tej sprawie wypowiedziała się również Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy. Według Krystiana Markiewicza nie ma sprzeczności między stanowiskiem komisji a rozwiązaniami proponowanymi przez Justitia. Komisja Wenecka powiedziała, że wykluczenie wszystkich tych neosędziów byłby uzasadnione wątpliwości co do tego. Nasz projekt tego nie zakłada. Nasz projekt nie zrównuje wszystkich neosędziów. Osoby, które były asesorami, o tym mówi też Komisja Wenecka, i stały się sędziami, czyli ci młodzi sędziowie, w naszym przekonaniu mają pełne prawo do bycia sędziami w sposób legalny. Ustawa dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa przewiduje, że sędziów członków KRS znów będą wybierać sędziowie, a nie jak obecnie Sejm. Senat wprowadził jednak do niej poprawkę, która znosi zakaz startu w wyborach do KRS przez sędziów wybranych i awansowanych po 2018 roku. Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni z wojskowym sztandarem to wyjątkowo uroczysta chwila. Za chwilę na Placu Piłsudskiego dowódca cyberwojsk generał Rafał Molenda otrzyma sztandar. Uroczystość obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Powiedz, na czym polega służba jednostek obrony cyberprzestrzeni? Czy kryzys za wschodnią granicą oznacza dla tych żołnierzy dużo więcej pracy? Żołnierze tej formacji przyznają, że rzeczywiście od momentu wybuchu wojny na Ukrainie liczba ataków na polską przestrzeń cyber wzrosła aż 5-krotnie. Rzecznik dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, podpułkownik Przemysław Lipczyński, w rozmowie ze mną tuż przed tymi uroczystościami mówił, że specjaliści z cyberwojsk pracują 24 godziny na dobę i, jak podkreślił, mają ogrom pracy. Codziennie są ataki na polską cyberprzestrzeń i nasi specjaliści walczą w cyberprzestrzeni każdego dnia. No nie o wszystkim oczywiście możemy mówić, ale jest dużo incydentów, dużo sytuacji, z których jesteśmy dumni, że udało nam się je odeprzeć, bo były bardzo skomplikowane. Specjaliści z cyberwojsk pracują w specjalnych salach operacyjnych. Aby ich służba była skuteczna, czyli aby wychwytywać próby ataków przeciwnika, obowiązują 3 linie ochrony. Obrony niejako. No i generalnie to wszystko, co można tak naprawdę zdradzić na temat specyfiki tej formacji, bo większość zadań jest objęta klauzulą ściśle tajne. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej. Na 27. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik po raz pierwszy będzie można oddać krew. Zachęca do tego Wojciech Próba, inicjator wielu radiowych akcji krwiodawstwa. Ambulans będzie ustawiony przy bramie numer 10. Jesteśmy od godziny 11 do 15 z rejestracją. Krew jest potrzebna. Społeczeństwo nam się w tym momencie starzeje. Krew jest potrzebna w poszkodowanych wypadkach, w trakcie zabiegów operacyjnych, po urazach i oparzeniach, chorym na białaczkę oraz inne choroby krwi.

zasadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. I to chyba jeden z najgłośniejszych singli tego tygodnia. Nie mam tutaj na myśli poziomu głośności, chociaż mam nadzieję, że państwo zamiast wyciszać, to podkręcili gałki w swoich radioodbiornikach, jeśli takowe posiadają. Mam tutaj na myśli wszystkie rzeczy, jakie dzieją się wokół tego utworu, bo to oczywiście nowy tegoroczny hymn męskiego grania. Mrozu, Daria Zawiałów, bracia Kacperczyk, to jest tegoroczny trzon orkiestry, a utwór, który chwilę temu nam się objawił na trójkowej antenie, nosi tytuł Wolne Duchy. Bardzo jestem ciekawa, co państwo o nim sądzą. Zdania są jak zawsze podzielone. No, moim zdaniem spełnia swoją funkcję. Wpada w ucho, jest perfekcyjnie zaaranżowany, skomponowany. Pytanie tylko, czego szukamy w muzyce. Jakby co, wszystkie opinie na temat tego utworu i kolejnych, które pojawią się w audycji, przyjmuję pod adresem justyna.grabasz@polskieradio.pl. A że ten tydzień to jest właściwie zatrzęsienie utworów wypuszczonych przez bardzo znane polskie postacie sceny muzycznej, to dużą część z tych kompozycji dzisiaj zaprezentujemy. I tym oto sposobem tuż obok hymnu męskiego grania pojawi się Paulina Przybysz z nowiutkim singlem zatytułowanym Astro. Przyspiesza mi tętno, światło ma prędkość, jest dziś i jest wieczność, tu all mankind. Wyjaśnić to ciężko, co czuję od wewnątrz, mój but ma dziś lekko kosmiczny kształt. Space program. Stop.

June Bug, taki tytuł nosi utwór, który wybrzmiał nam chwilę temu. No to teraz wkraczamy w strefę muzyki, którą można nazwać pościelową, ale przyznam, że czekałam na ten singiel bardzo mocno i się niezwykle cieszę z jego pięknego, takiego spokojnego brzmienia. Tom Misch wraca z nową muzyką, a jego wczoraj wydany singiel nosi tytuł Cinnamon Curls. Można się teraz śmiało rozmarzyć. Sweet dreams from the Golden Coast, sunset from a sailing boat. I'm gonna enjoy myself this time, but there's one thing missing from this life, from this life. You are my world. Yesterday, 5,000 miles away, in these wide open, cloudless skies, you're still the one thing on my mind, one thing on my mind. Mm-hmm. You are my world. Thank you. never met you. Kiss me, let me know that it's real. Daydreaming when I met you. Właściwie ciężko stwierdzić, kiedy przeskoczyliśmy do kolejnego utworu, bo te dwie kompozycje, które wybrzmiały nam chwilę temu, mają w sobie ten sam leniwy, jak już wspomniałam, pościelowy pierwiastek. Wcześniej Tom Misch, teraz duet NX Worries, czyli Anderson .Paak i Knowledge. Dzisiaj premiera miał ich album Wild Out, a to był singiel, który tę płytę promował, Daydreamin'. A my podkręcimy teraz lekko tempo. Przed nami jeszcze zeszłotygodniowy, ale nie odbiera mu to świeżości, utwór Under the Strikes, za którym stoi Yannis Filipakis, znany z grupy Foals. Artysta kilka lat temu nawiązał muzyczną współpracę z nieżyjącym już legendarnym perkusistą Tonym Allenem. Artyści spotkali się w paryskim studiu Allena, co zaowocowało kilkoma prawie gotowymi utworami. Niestety nagrania nie zostały ukończone przed śmiercią Tonego w kwietniu 2020 roku, ale Yannis czuł się w obowiązku dokończenia projektu nie tylko po to, żeby uhonorować zmarłego przyjaciela, ale także po to, że dlatego, że Tony bardzo chciał podzielić się tymi piosenkami ze światem. My więc dzielimy się nimi na trójkowej antenie. Under the Strikes. Lost my mind, lost. a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss and you'll be a bluebird too. And you know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Cóż to się dzieje? Jak to? Nowe w piątek, a to utwór nagrany w 1974 roku. No tak, potwierdzam. Ta piosenka ma prawie 50 lat, Bluebird, ale w takiej wersji została wydana dopiero dziś na płycie One Hand Clappin'. W roku 1974 w studiu Abbey Road odbyła się sesja nagraniowa grupy Wings, która właściwie no, nigdy w całości się nie ukazała na płycie. Jedynie jej fragmenty były dołączane do różnych wydań specjalnych i albumów grupy Wings. Aż do dzisiaj, od teraz możemy w całości posłuchać tego, co się wydarzyło w słynnym studiu Abbey Road w Londynie. A przy wyjątkowych sesjach nagraniowych pozostając, mam coś nowego od grupy Idols. Roy zagrany na nowo, na żywo i znowu brzmiący świetnie. If I open the tear in my best stare, will you buy? I smash down the walls, ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, blister the harm, will you breathe? Am I almost there in my best stare, will you kneel? I am baby's breath. I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I see. I dance to my feet bleed. I'm never gonna die. Ooh, take the poses instead. The knights, the fakes and the fakes. I'm gonna fly. lips. Gitarowych brzmień, ciąg dalszy, grupa Man Man i fragment albumu Carrington Strings, który ukazał się dokładnie tydzień temu, a ja odsyłam do całości, bo to jest naprawdę ciekawy album, niekoniecznie aż tak dynamiczny jak ten utwór, który pojawił nam się chwilę temu, chociaż myślę, że jest to kompozycja, która całkiem dobrze go reprezentuje. A my wracając do muzyki polskiej, będziemy przysłuchiwać się nadal gitarom. Jakiś czas temu na wrocławskiej scenie pojawił się ktoś taki jak Ben, z wykrzyknikiem przed imieniem. Jest to solowy projekt producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Imitation Zone. Takie to gitarowe, lekko wykrzyczane, ale bardzo ciekawe granie. Właśnie wydał nowy singiel, a nosi on tytuł Szczecin 2024. Zalej palę mocnym, miał